soki alingi ezali se motema na ye ezali lokola motere ya baide ngai oyo nakoma kobanza sheri zotesini ngai ye mpo na sheri ngai awa nakoma kaka na susi bibi na ngai ye oyo méchante bolingo ezali eloko oyo ya komplike moto soki alingi ezali lwa ya mokili yango ebanda adamo na eva ngai oyo nakoma kolala na susi nzoto ekimi ngai yo bongola vie ngai awa nakoma lokola mokengeli bibi na ngai ye oyo mive motoro mama esengaka esika mokebo mpona sheri bolingo soki eleki ebungisaka controle maîtrise soki ezali te babengi oyo mai ngai oyo nakoma libanga na susi ngai awa nakewapi ngai oyo nakoma kobanza kobanza bibi na ngai yo vraiment yo méchante banzata mwana moto mama eboya konyokwa maro mama moto soki alingi ezali se motema na ye ezali lokola motere ya baite ngai oyo nakoma kobanza sheri zotesili ngai ye mpo na sheri ngai awa nakoma kaka na susi bibi na ngai ye oyo méchante motema mwana moto mama esengaka esika moke mpo na sheri bolingo soki eleki bebungisaka controle maîtrise soki ezali te babengi yo yuma ngai oyo nakoma libanga se susi bibi na ngai yo nakewapi ngai awa nakoma kobanza kobanza bibi na ngai ye vraiment yo méchante Chérie, papa yo, anga